are the pride of whole Europe. The boys from the south. Oh, Eindhoven is wonderful. En aan het eind van het seizoen weer overvol. Het Stratum Zijnt, het Stadhuisplein. Het kampioensfeest zal weer in. Het Stratum Zijnt, het Stadhuisplein, het kampioensfeest zal weer in.